Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wielki wycieczkowiec w czasie cumowania w Wenecji uderzył w statek z turystami. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Łódzkiem. W Warcie utonął 35-letni kajakarz. Papież ogłosił w Rumunii błogosławionymi 7 biskupów męczenników w okresie dyktatury komunistów. Na początek w serwisie Trójki Wenecja. Wielki włosko-szwajcarski wycieczkowiec w czasie cumowania stracił sterowność, uderzył w statek turystyczny. Zderzenie wywołało panikę wśród osób na brzegu. Według mediów co najmniej 5 osób jest rannych. Przetransportowano je do szpitala. Jak podaje dziennik Corriere della Sera, wypadek mógł być spowodowany pęknięciem jednego z kabli łączących statki wycieczkowe z holownikami, które pomagają im wejść do kanałów. Wycieczkowiec nie był w stanie zatrzymać się z powodu silnych prądów popychających go w kierunku doku. Początek letniego sezonu w Polsce i już tragedia. W Warcie utonął 35-latek. Udało się uratować jego kolegę. Do wypadku doszło w czasie spływu w miejscowości Zakrzówek Szlachecki w powiecie radomszczańskim. Podkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi informuje, że kajakiem płynęli dwaj 35-latkowie z powiatu częstochowskiego. Ci mężczyźni dopłynęli do zapory technicznej, hydrotechnicznej, gdzie niestety ich kajak przewrócił się. Mężczyźni znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn wyciągnął, widząc całe zdarzenie, świadek. Natomiast drugi został wyciągnięty po znacznie dłuższym czasie. W związku z powyższym, pomimo reanimacji przeprowadzonej na miejscu, ten mężczyzna zmarł. Oczywiście będziemy wyjaśniać wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wiemy na pewno, że w tym miejscu pływanie jest zupełnie zabronione. Okoliczności tego wypadku bada też prokuratura. Brytyjczycy powinni przygotować się na twardy Brexit, tak uważa Donald Trump. W wywiadzie dla Sunday Times amerykański prezydent powiedział, że jest przekonany, że w rokowaniach nad ewentualną umową powinien brać udział Nigel Farage, lider unijnej Brexit Party. Twardy Brexit jeszcze w tym roku. To rada Donalda Trumpa. Prezydent zachęca Brytyjczyków, by wyszli z Unii 31 października z porozumieniem lub bez. Do tego zapewnieniem po Brexicie USA są otwarte na umowę handlową, która przyniesie korzyści obu stronom. Możemy to wypracować bardzo szybko. Jest tu wielki potencjał. Przypomnijmy, poprzednik prezydenta Barack Obama ostrzegał. Brexit sprawi, że Wielka Brytania będzie na końcu kolejki. A obecny prezydent mówi Sunday Timesowi, że w negocjacjach brexitowych powinien brać udział Nigel Farage, lider antyunijnej Brexit Party. Zdaniem Donalda Trumpa Farage zasłużył na to, choćby wygrywając niedawne wybory europejskie. Jutro prezydent przybywa do Wielkiej Brytanii. W programie m.in. rozmowy z odchodzącą premier Theresą May, wizyta u królowej i obchody 75-lecia inwazji na Normandię. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Papież ogłosił w Rumunii błogosławionymi 7 biskupów męczenników w okresie dyktatury komunistycznej. W czasie liturgii zachęcał do niesienia Ewangelii walki z nowymi ideologiami. Obyście byli świadkami wolności i miłosierdzia, by braterstwo i dialog przeważały nad podziałami, powiększając braterstwo krwi, które ma swoje źródło w okresie cierpienia, kiedy chrześcijanie, podzieleni na przestrzeni dziejów, odkryli, że są sobie bliżsi i solidarni. Franciszek przypomniał prześladowania okresu dyktatury totalitarnej, podkreślał przykład 7 biskupów męczenników. Zaznaczał, że wolność wyraża się w Rumunii w różnorodności wyznań religijnych, a nowi błogosławieni właśnie za swą wierność byli prześladowani i więzieni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w przeważającej części kraju z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, sporo chmur na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i w województwie łódzkim. Od 21 stopni w Suwałkach do 28 w Zielonej Górze. Po południu przelotnie popada i zagrzmi na południowym wschodzie. Może też lokalnie grzmieć w innych miejscach, a jutro jeszcze więcej słońca i maksymalnie 29 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Program trzeci. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Emil Młynarski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Dancing Salon ulica. Nadajemy na żywo w programie trzecim Polskiego Radia z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. W Warszawie mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień, trochę się chmurzy, mam nadzieję, że nie będzie padać. Chciałem zaprosić państwa na niespełna godzinę spotkania z kolejną porcją pięknej muzyki zebranej dziś wokół niesłychanie ciekawego tematu, jakim jest film łamane na sztuka teatralna, o której zaraz będziemy mówić, pod tytułem Śpiewak jazzbandu. Ciekawe, kto z państwa wie, cóż to za film Śpiewak jazzbandu. Będziemy o tym wszystkim mówić. Będę się starał zrobić tak, żeby nie gadać za dużo. Realizatorzy zza szyby uśmiechają się z przekąsem, bo wiedzą, że jak się rozgadam, to już po prostu jest koniec świata. Ale przygotowałem oczywiście dzisiaj dla państwa piękne piosenki i mam niesłychanie ciekawego, specjalnego gościa. Jestem dumny, zadowolony i nieco stremowany, widząc go naprzeciwko siebie. Proszę państwa, Remigiusz Grzela. Dzień dobry, Remku. Dzień dobry, Janku. Bardzo się zasłuchałem. Remigiusz Grzela, proszę państwa, pisarz, dramaturg, dziennikarz, robi genialne wywiady, pisze wspaniałe książki. Oprócz tego, między innymi, ostatnie dwie to Podwójne życie reporterki Oriana Fallaci i Teresa Torańska. Tak jest. I ostatnia książka, którą mam w ręku, dziękuję ci, że mi ją przyniosłeś, to jest Mała nocna muzyka, gwiezdne skrzypce Wandy Wiłkomirskiej z przepięknymi ilustracjami Julii Cybis. To książka dla dzieci. Tak, to jest książka dla dzieci, podpowiada Remigiusz Grzela, mój gość. Proszę państwa, Remigiusz Grzela, oprócz wszystkich swoich działalności niezliczonych, to jest piękne, że robisz tak dużo rzeczy. Bo i tyle mnie interesuje. Tyle rzeczy zrobiłeś. Jest świeżo, można powiedzieć, upieczonym kierownikiem literackim Teatru Żydowskiego w Warszawie imienia Estery Rachel i Idy Kamińskich. I w tymże teatrze odbywa się niedługo, 14 czerwca, tak, za 2 tygodnie. Premiera Śpiewaka jazzbandu. I może to tyle na teraz. Wojciech Kościelniak, dodam tylko to nazwisko. Powiedz to wszystko. Wojciech Kościelniak. Czyli libretto, reżyseria i Mariusz Obijalski, muzyka, no bo to musical jest tym dziełem wspólnym. Tak jest. I będziemy o tym opowiadać, ale audycja jest muzyczna, więc proszę państwa, poprosiłem mojego szanownego gościa, żeby również podpowiedział kilka tytułów, wiedząc, czego dotyczy audycja Dancing Salon ulica, więc przysłał mi 4, ja dodam do tego kolejne 4 i może zrobimy tak, że będą państwo zadowoleni. Zatem na początek Tadeusz Faliszewski, no stały, że tak powiem, gość naszej audycji. Kochaj mnie, a będę twoją. piosenka z roku 1930, muzyka Henryk Wars, słowa Andrzej Włast. Piosenka pochodzi z rewii Gwiazdy Warszawy ze słynnego Teatru Morskie Oko, a gra orkiestra Syrena, rekord pod batutą samego Henryka Warsa. Posłuchajmy. Na statku dnie potłowni, tam gdzie palacze są, na tle płonącej głowni sylwetki czarne drżą. Wulgarną mucąc śpiewkę miotają słowa krewkie i na portową ciepkę czekają wszyscy wraz. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze człek pada niby kloc. Hej, chłopcy, ja wam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę tę, co zabawi nas. Już na schodach widać i nogi, mocne wino, szykujcie i czos. Już za chwilę dotknie podłogi i z oddali dobiegnie jej głos. Kochaj mnie, a będę twoją, całuj mnie i mocniej tul. Niechaj dziś pocałunki twe ukoją beznadziejną tęsknotę mą i ból. Kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz słodkich barw. Niech pieszczoty tej nocy mnie upoją, zanim ciało znów oddam na tar. Pół roku albo dłużej, jak w ciężkim, strasznym śnie, ten statek był w podróży, a wy na jego dnie. I myśli wasze szewne czekały na królewne, co wam melodie śpiewne ocnuje w kolo głów. Znam tę naiwną wiarę, królewną jestem ja. Podajcie mi gitarę, nie brzmi piosenka ma. Najszczerzej i najprościej zaśpiewam o miłości, co wszystkich serca gości i nie powraca znów. Niby kotłu wielkie ognisko, płoną twarze i oczy i lśnią. Pójdź niech tobie przyjrzę się z bliska, kiedy śpiewasz piosenkę mi słową. Kochaj mnie, a będę twoją, całuj mnie i mocniej tu. Niechaj dziś pocałunki tyle ukoją beznadziejną tęsknotę mą i ból. Kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz słodkich war. Niech pieszczoty tej nocy mnie upoją, zanim ciało znów oddam na tak. Tadeusz Faliszewski śpiewał. My dzisiaj razem z moim szanownym gościem Remigiuszem Grzelą, kierownikiem literackim Teatru Żydowskiego w Warszawie, troszkę rozmawiamy o tym wspaniałym premierowym spektaklu, który już lada chwila na deskach tego teatru. Ja chciałbym teraz powiedzieć kilka słów. Miałem taką przyjemność i zaszczyt wręczania nagrody za muzykę Orła, Nagrody Filmowej Orzeł, za muzykę w tym roku. Dostał film pod tytułem Claire, a kompozytorem jest Mikołaj Trzaska. I tam przygotowałem sobie kilka słów odnośnie muzyki, dźwięku w filmie. I oczywiście nie mogło obejść się bez The Jazz Singer z roku 1927, czyli śpiewak jazz bandu. A zatem, proszę Państwa, ciekawostka. W 1889 roku na wystawie w Paryżu przedstawiono urządzenie szwajcarskiego wynalazcy François Dussoda, nazwane Fonorama. Był to pierwszy publiczny pokaz obrazów z towarzyszącą im muzyką mechaniczną. W okresie eksperymentów i nawet po komercyjnym zastosowaniu dźwięku w filmie konkurowały ze sobą dwa systemy zapisu dźwięku. Sound on disk, czyli zapis na płycie, i sound on film, czyli zapis na taśmie filmowej. Epokę dźwięku w filmie otworzyła mała firma Warner Bros. W roku 1926 Warnerowie zorganizowali ponad 3-godzinny pokaz filmu Don Juan, któremu towarzyszył zsynchronizowany, ale nagrany oddzielnie dźwięk, jednak bez partii dialogowych. Również w tej technice zrealizowano dźwięk do filmu The Jazz Singer z Alan Johnsonem w roli głównej. Film ten również nie był filmem dźwiękowym w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ większość muzyki nagrana była oddzielnie, a synchronizowany był dźwięk części songów Alana Johnsona i dwie krótkie partie dialogowe. Mimo to zaprezentowany w 1927 roku The Jazz Singer odniósł oszałamiający sukces kasowy, dzięki któremu niewielka firma Warner Bros. Awansowała do grona hollywoodzkich gigantów. Zresztą bracia Warner dostali honorowego Oscara za ten film, który jest do dziś określany jako tak zwany game changer w całej historii filmu światowego. Jest na tej liście 100 najważniejszych w ogóle filmów kina światowego, to ma znaczenie, ale tu cię może zaskoczę, bo tak musiał być ten film na całym świecie wówczas popularny, że w 1930 roku, czyli 3 lata później, już na wiosnę, Ida Kamińska, czyli założycielka Teatru Żydowskiego i współpatronka aktualnego Teatru Żydowskiego, zrealizowała śpiewaka jazz bandu najpierw w Krakowie, a potem w Warszawie i grała tę samą rolę, którą grał Al Jolson, czyli tego Jackiego Rabinowica. Tak, przemalowanego. I ona była też przemalowana na czarno. Mm. Też są takie fotografie i recenzje tego jej występu. I to rzeczywiście, ponieważ Dawid Szurmiej robi film o Idzie Kamińskiej i trafił na różne informacje i któregoś dnia przyniósł nam ten wycinek prasowy, a już byliśmy w próbach do śpiewaka jazz bandu Wojciecha Kościelniaka i tak wszystko się nagle zaczęło łączyć właśnie. Teatr, film, piękna historia Idy Kamińskiej z historią aktualną. Powiedz, czy po objęciu funkcji kierownika literackiego w Teatrze Żydowskim zdecydowałeś o tym, żeby tego śpiewaka robić? Czy to był wcześniejszy pomysł? To pomysł Gołdy Tęcer. To jest pomysł Gołdy już, Tęcer. Tak, ona już, Gołda, do dyrektora artystyczna teatru. Gołda bardzo długo myślała i najpierw, właściwie chyba Dawid przyszedł do niej z takim pomysłem i Dawid Szurmiej miał chęć zrobienia śpiewaka jazz bandu, ale bardzo był zajęty i to się nie wydarzało. I Gołda Tęcer, która bardzo chciała współpracować no, z tym mistrzem największym musicalu, czyli Wojciechem Kościelniakiem, dała mu DVD z filmem najpierw, żeby zachęcić go do podjęcia tego tematu. I właściwie Wojciech Kościelniak napisał coś, czego nie było, czyli napisał nowe libretto na podstawie sztuki, z której powstał film. Z której powstał film, tak. Samsona Rafaelsona, tak. Ale też włączył w to swoje libretto też wątek kręcenia filmu śpiewak jazz bandu, czyli jest i to jest i muzyczne, i kinowe, a równocześnie to, co dla nas jest takie najwspanialsze, to jest ten dialog, najpierw walka, a potem dialog tych dwóch muzyk, tej muzyki kantoralnej, wspaniałej, liturgicznej, wielkiej, donośnej. I tej niegrzecznej. I tej niegrzecznej, jazzowej, tego zgiełku właśnie lat 20. Proszę Państwa, szykuje się duża rzecz, świeża. Teatr Żydowski w Warszawie, absolutnie wyjątkowa instytucja, jak widać, jest instytucją niesłychanie witalną. Śpiewak jazz bandu już niedługo premiera, a ja mam dla Państwa zatem dwie piosenki oryginalne z tego filmu Śpiewak jazz bandu. Wykonuje je Al Jolson, czyli aktor, śpiewak, który gra główną rolę w tym filmie. Proszę posłuchać, puścimy je jedna po drugiej. Jedna piosenka to Mami, a druga to jest Blue Skies, wspaniały temat Irvinga Berlina. 1927 rok, śpiewa Al Jolson. Mami, Mami, sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry, I make you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, Mammy, my little Mammy. The sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Blue sky, smiling at me. Nothing but blue sky do I see. Oh, don't know, bluebirds singing a song. Nothing but little bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the day hurrying by when you're in love, oh, don't they fly? Blue days, day days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? What? You'll never get. Shut your eyes, Mama. Shut them for little Jackie. Oh, I'm going to steal something. I'll give it back to you someday, too. You see if I don't. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. You see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you. Oh, no. Yes, she will. You see if she isn't. And I'm going to get you a nice pink dress that'll go with your brown eyes. Mickey, no, What do you mean, no? Who is telling you? What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Or else you'll wear pink. And, darling, oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. Oh. And, you know, in the dark mill. Yeah? Ever been in the dark mill? Oh, no, I was... Well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you if I don't. Now, Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky, smiling at me. Nothing but little blue sky, do I see? Do. Blue bird, singing a song. Nothing but little blue bird, all day long. You like that slapping business? Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the day hurrying by when you're in love, oh, don't they fly? Blue day, all of them gone. Nothing but... Tak, to dwie krótkie foremki z filmu Śpiewak Jazz Bandu, a ze mną dzisiaj w audycji Dancing Salon Ulica jest Remigiusz Grzela, kierownik literacki, między innymi oczywiście kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie. Al Jolson pochodził z Polski. Teraz to już ta miejscowość jest na Litwie, ale rzeczywiście tak. Średniki ma miejscowość. On był synem rabina i też bardzo podobną historię miał. On... Czyli w zasadzie jego historia jest trochę historią tego bohatera filmowego. Tak, absolutnie. Jest to trochę taka historia, bo bohater tego filmu i naszego musicalu, czyli Jackie Rabinowicz, jest takim chłopakiem, młodym mężczyzną wychowanym w rodzinie, takim powiedziałbym na Lower East Side Nowym Jorku, ortodoksyjnej żydowskiej. Ojciec jest śpiewakiem kantoralnym w synagodze. Od pokoleń ta rodzina jest śpiewaków kantoralnych, więc kształci swojego syna też w tym kierunku. A jego interesuje zupełnie inny rodzaj muzyki, muzyka wolności, muzyka, która trochę ucieka temu tym ograniczeniu religijnemu i w związku z tym postanawia robić swoją karierę jako śpiewak jazzbandu, co jest pejoratywnym określeniem wówczas. Wtedy tak. I wchodzi w konflikt z ojcem. Ojciec go wyrzuca z domu. No i tu jest cały szereg właśnie perypetii, zwrotów akcji, ale generalnie w momencie, kiedy ojciec jest ciężko chory i kiedy nie może zaśpiewać w synagodze, z Yom Kippur jest ważne święto pojednania. Jackie Robin, bo on zmienia nazwisko, powinien tak. już powinien ojca zastąpić. I tu jest ten wielki dylemat, czy to zrobi, czy tego nie zrobi. On występuje pomalowany na czarno, bo to zresztą był wtedy taki trend w latach 20. Tak Al Jolson został też, jak śpiewał w musicalu Robinson Crusoe, został zauważony to przed filmem, śpiewak jazzbandu. A to też właściwie, no to był taki amerykański trend pokazywania czarnoskórych, nie zatrudniając ich. To znaczy, kiedy tak. inni przemalowywali się, żeby grać czarnoskórych, no trochę oczywiście też to było negatywne, to było też pejoratywne w tamtym czasie, no nie ma co ukrywać, że w jakimś sensie rasistowskie też. I rzeczywiście tu jest taka walka pomiędzy tą tradycją, pomiędzy nowoczesnością, pomiędzy religią a rozrywką, pomiędzy tym, co jest etniczne, a tym, co jest wielokulturowe też, bo to jest po raz pierwszy pokazane jakieś środowisko etniczne, mówi o środowisku żydowskim w filmie, 27 rok to jest przecież, jest pokazany takie tradycyjne, etniczna rodzina w Nowym Jorku, rodzina żydowska, ortodoksyjna, więc to jest no bardzo taki atrakcyjny, myślę, też temat dla musicalu, który u nas powstaje. Bardzo to jest porywające. Muzyka jest inna, bo mówiłem, Mariusz Obijalski napisał zupełnie nową muzykę, więc mamy nowe piosenki. Proszę Państwa, Mariusz Obijalski to jest naprawdę wybitna postać. Prywatnie cieszę się z tego, że jest moim kolegą. Mieliśmy nieraz okazję razem coś robić. Wybitnie zdolny człowiek, bardzo wrażliwy. Zrobił dużo rzeczy ciekawych. Jest pianistą, aranżerem, producentem i zrobił muzykę do tego. Zazdroszczę mu trochę. Tak, rzeczywiście pracował z Wojciechem Kościelniakiem przy Blaszanym Bębenku w Teatrze Kapitol we Wrocławiu, więc to jest, on jest w jakimś sensie nowym człowiekiem w teatrze, bo to jest chyba trzecia muzyczna propozycja w teatrze. Pracował też z Agnieszką Glińską i bardzo się cieszymy, że ja słyszałem tę muzykę, ona jest naprawdę wspaniała i wymagała tu dużego talentu, żeby opracować tematy muzyczne, religijne. To jest wielkie wyzwanie. I tematy jazzowe, pamiętając też o tym, czym jazz był później, czyli też po latach 20-30, bo ta muzyka dzisiaj, ona jest muzyką współczesną, nawiązującą do tej tradycji. Czyli nie jest muzyką wyabstrahowaną z tego, z późniejszych stylów muzycznych w jazzie też, które się pojawiły. Więc bardzo to jest ciekawe. I ten 27 rok, na co wskazał nam niedawno też Daniel Wyszogrodzki, specjalista od musicalu, był takim ważnym rokiem, dlatego że z jednej strony był ten film dźwiękowy pierwszy, ale z drugiej strony był pierwszy musical, który miał fabułę. The Showboat to się nazywało, czyli statek komediantów. I to też jest, dotąd uważano, że musical to są takie składanki, że ktoś wchodzi, coś opowiada, śpiewa piosenkę, następną piosenkę, warietę, a od tego momentu właściwie zaczęto pisać musicale z fabułą, czyli pewne zostały narzucone wymagania też. Proszę Państwa, historia śpiewaka jazzbandu to jest oczywiście taki, można powiedzieć, już mit, taka legenda. Śpiewak jazzbandu jest takim archetypem, który pasuje do historii w zasadzie większości moich najukochańszych kompozytorów i wykonawców polskich dwudziestolecia międzywojennego. I teraz oczywiście mówię o tym co tydzień, te życiorysy Własta, Warsa, Ferszki, Petersburskiego, melodysta, etc., etc., można by ich wymieniać w nieskończoność, są niesłychanie ciekawe, w związku z czym chciałbym teraz zaprezentować Państwu bardzo słynny jazzowy utwór, który zrobił niemałą karierę, bodaj pierwszym legendarnym polskim wykonawcą tego utworu był Ludwik Sempoliński, nazywany przez przyjaciół Luniem, mistrz fin de siècle, Lambeth Walk, to jest kompozytor Noel Gay, słowa polskie oczywiście nieodżałowany Andrzej Włast. I teraz posłuchajmy, śpiewa Wiera Gran. Proszę Państwa, nagranie z 1938 roku. Wiera Gran jest na tym nagraniu nastolatką. Proszę posłuchać, jaki ma głos, jaką barwę głosu. I gra orkiestra taneczna Gloria, a płyta wydana przez polską agendę firmy Odeon. Radio gra i brzmi co dzień melodia ta. W dancingach, barach milion par, nowego tańca uszedł czar. A pan, czy pan już wie, jak ten taniec nazywa się? To Lambeth Walk, to Lambeth Walk. Sensacja, atrakcja, weź pod rękę damę swą. Idź na spacer razem z nią, idź jak na ślub, a potem z rąk krzyż zrób. Spacer naprzód, spacer w bok, to jest właśnie Lambeth Walk. Raz obrót w krąg i sześć uderzeń rąk. Pójdźcie w domu sami, panowie wraz z paniami, rytmicznie w koło chodzić, starzy i młodzi. Nowy taniec, znany rytm, pan nie umie, no to wstyd. Ten modny krok to właśnie Lambeth Walk. Proszę Państwa, Lambeth Walk, a teraz pozwólcie, że troszkę muzyki więcej. Zatem Michał Ferszko, Michał Mojżesz Ferszko, rodzony brat Stanisława Szmula Ferszko. Stanisław Ferszko, wspominany przeze mnie nieraz, uwielbiany przeze mnie kompozytor, wyjechał w roku 1937 do Palestyny, przeżył wojnę, no, miał wielką karierę po wojnie. Natomiast jego brat Michał został w Warszawie, zginął w getcie warszawskim. Wspaniały kompozytor. Oni obydwaj byli pianistami, bardzo dobrze wykształconymi i klasycznymi, i rozrywkowymi, pisali piosenki. Zatem, proszę Państwa, dzisiaj wybieram właśnie... Aha, jeszcze jedno. Oni pochodzili... rodzina Ferszko pochodziła z Łódzka, z Kresów II Rzeczypospolitej. Właśnie z podobnego domu, jak ten śpiewak jazzbandu. W związku z czym, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o śpiewaku jazzbandu i o tej całej historii tego jakiegoś takiego awansu, można powiedzieć awansu społecznego, czy jakiejś takiej kulturowej zmiany, emancypacji, asymilacji, trudności z tym związanych, wykluczenia, rasizmu, etc., etc. Dlatego wspominam tych ludzi z jeszcze większym sercem. I tak w tej pięknej mojej, jednej z ulubionych piosenek z roku 1937 śpiewa Adam Aston, mój ukochany, muzyka Michał Ferszko, słowa Zenon Friedwald, gra orkiestra Syrena Rekord, a dyryguje sam Henryk Gold. Thank you. ciebie wszystko słońca blask, dla ciebie niebo pełne gwiazd, dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Dla ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. To jest Dancing Salon Ulica. Moim gościem dziś jest Remigiusz Grzela, między innymi kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie. Drogi Remku, oprócz tego, że za chwilę premiera śpiewaka jazz bandu, prapremiera światowa, tak, bo Wojciech Kościelniak stworzył to na bazie tych historii, o których rozmawialiśmy. Mariusz Obijalski napisał muzykę. Ale to nie są wszystkie ważne wydarzenia związane z tą wyjątkową, unikatową instytucją. Tak, bo to właściwie potraktowaliśmy tę prapremierę jako zapowiedź 70-lecia teatru, który przypada w przyszłym roku, czyli w 2020. No to wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że w tym spektaklu przegląda się to, co przegląda się w Teatrze Żydowskim, czyli znowu tradycja i współczesność, religia i rozrywka, prawda? Ale też i spektakl jest o tym, co powtarza Wojciech Kościelniak i Teatr Żydowski, rozmową o dialogu i o spotkaniu. To znaczy, że żeby jednak spróbować strony ze sobą łączyć, a nie się dzielić. I to ma być też przesłanie tego musicalu i przesłanie tego 70-lecia Teatru Żydowskiego, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma swojej siedziby, która została zburzona, siedziba na Placu Grzybowskim. Gramy w wynajętych miejscach, między innymi właśnie dzięki uprzejmości klubu garnizonowego i tam będzie premiera śpiewaka jazz bandu. Przepraszam, ale wiesz, co sobie pomyślałem, bo kwestia tych lokalowych problemów przecież ciągnie się nie od wczoraj, ale to jest właśnie ten los tułaczy. No ten los tułaczy, ale chciałbym się trochę mieć łatwiejszą sytuację. Ale zobacz, to jest... Się tułać po tym mieście, tak, właśnie, ale... a więcej tułać się po świecie ze spektaklami. Oczywiście. To by była idealna natomiast sytuacja. Natomiast to jest coś. Wiesz, mnie wzruszyło bardzo, już nie mówię, że przejęło, że został zburzony ten teatr, który znałem i z którym współpracowałem już. Natomiast bardzo mnie wzruszyło, kiedy Gołda Tencer zdecydowała się wtedy właśnie, w tej sytuacji, wyjść ze skrzypkiem na dachu, nie z całym, tylko z piosenkami ze skrzypka na dachu, na Plac Grzybowski. Tak, pamiętam. I pokazała, to. Nie mamy swojej siedziby, ale nie przestaniemy grać. I wyszła w plener i znowu doszło do spotkania z publicznością, z widzami. Wszyscy byli bardzo wstrząśnięci tym, że nie mamy gdzie grać, ale przyszłość jest. Tak, o tej przyszłości możemy zaraz powiedzieć, bo są jakieś przecieki drobne, coś tam, może nie, zobaczymy. Proszę Państwa, ja bez przerwy śmieję się. To zaproponował mój szanowny gość Remigiusz Grzela. Ja tylko uzupełnię, że jest to piosenka z fenomenalnego filmu Jadzia z roku 1936, reżyseria Mieczysław Krawicz, jeden z ważniejszych reżyserów międzywojennych, a scenariusz napisał sam wielki Fryderyk Jaroszy i Emanuel Szlechter. Kolejna postać wpisująca się w historię śpiewaka jazzbandu. Gra orkiestra taneczna Syrena Rekord pod batutą Henryka Warsa, a śpiewa oczywiście Aston. Lewą nogą i potknąłem się o próg. Potem kot przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro spukł. I to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Pani widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Tak, to ła, grane na trąbkach i puzonach, to na pewno był pomysł. Śmieje się więc na początku i na końcu ten śmieszek. Proszę Państwa, rozmawiamy o filmie Śpiewak Jazzbandu, rozmawiamy o spektaklu Śpiewak Jazzbandu, który lada chwila na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie, i serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszam razem z moim szanownym gościem Remigiuszem Grzelą. Remku, dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj. Ja dziękuję za zaproszenie. I chciałbym Państwu teraz zaprezentować utwór, no, jeden z najważniejszych jazzowych utworów świata, oczywiście Karawana Juana Tizola i Duke'a Ellingtona. Temat przerabiany od momentu powstania, no po prostu, nie wiem, dziesiątki tysięcy razy przez wszystkich. Ja natomiast, ponieważ rozmawiamy o śpiewaku jazzbandu i o tej historii niesamowitej, charakterystycznej dla niejednego pokolenia całego tego społeczeństwa do roku 39 w Europie, może troszeczkę dłużej w Stanach Zjednoczonych czy poza Europą. Tutaj Adi Rosner, któremu poświęcałem audycję jakiś czas temu, nie wiem, czy państwo pamiętacie, Adi Rozner nazywany... Zięć Idy Kamińskiej. Właśnie. Zięć po pierwsze, Idy Kamińskiej, zięć założyciel Idy Kamińskiej. Teatru Żydowskiego. I proszę państwa, po pierwsze, po drugie, nazywany Białym Armstrongiem. Nie będę się powtarzał, audycja obszerna, można ją znaleźć w internecie. No wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, niesamowity, bardzo progresywny. I tutaj proszę posłuchać, jak grała orkiestra Adiego Roznera w latach 30. Karawana. Piosenka instrumentalna, natomiast dodam, że słowa polskie do Karawany napisał Marian Hemar, to już ciekawostka. Zatem Adi Rozner, orkiestra i Karawana. Proszę posłuchać tej trąbki. Była Karawana, a grał wielki Adi Rozner. Remku, przyznasz, że ten początek i to, co się dzieje później i ta trąbka jazzowa, to w zasadzie kwintesencja tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. To w ogóle wzruszające w ogóle w tej audycji, tak. W tym temacie, że od tego zawodzenia z żydowskiego sztetl nieistniejącego już, tak. Przez tą wielką trąbkę, która rzeczywiście tutaj taka współczesna jest. Tak, tak, to tak. Jest... On wykraczał zupełnie poza swoją epokę. Proszę państwa, zbliżamy się do końca audycji Dancing Salon ulica. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogłem gościć w państwa radioodbiornikach. Dzisiejszą audycję, jak zwykle, wydawał Piotr Kordaszewski, realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję wam bardzo za szyby. Moim gościem był Remigiusz Grzela. Mówiliśmy o śpiewaku jazzbandu. Zapraszamy serdecznie na deski, na widownię, na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie. Ta adaptacja autorstwa Wojciecha Kościelniaka z muzyką Mariusza Obijalskiego. Zapraszamy do Teatru Żydowskiego. Pamiętajmy o jubileuszu. Dziękuję ci, Remku, za wizytę. Ja bardzo ci dziękuję, to naprawdę... Proszę państwa, na koniec piosenka